أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Yeni bir sureye geçiyoruz. Nisa suresi. Kadınlardan bahseden bir sure. Kadınların hukukundan bahseden bir sure. Miras hukukundan bahseden bir sure. Evet. Bu surede aile hayatının düzenini sağlayan dengeli, eşit, adil kanunlar bildirilecek. Bu sure içerisinde bunları öğrenmiş olacağız. Miras paylaşımı ile ilgili ayrıntılı belirlemeler yapılacak. Yetim hakkının korunmasının özeti verilecek. Yetim hakkının korunmasına özel bir önem de verildiği bildirilecek. Bu eksende Müslümanlara cömertlik öğütlenerek cimrilikten sakınmaları da emredilecek. Bu sure içerisinde bunlardan da bahsedecek. Sure namazdan evvelki temizlikleri yani abdesti ve namazı da öğretecek. Müslümanlara savaş ve savunma ile ilgili emirler de verilecek bu sure içerisinde. Daha sonra emanetleri ehil kişilere vermek, öğütlenerek anlaşmazlıklarda Allah Resulüne başvurmak da emredilecek. Ayrıca münafıklara karşı uyanık ve tedbirli olmak gerektiği de anlatılacaktır. Adaletin yaşamın tüm safhasında uygulanmasını emreden ayetlerle bu sure bitecektir. Bu sureye Büyük Nisa suresi de denir. Talak suresine Küçük Nisa suresi dendiği gibi. Evet, kitabımızın dördüncü sırada yer alan suresi Nisa suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Dünyada herkesi, ahirette sadece müminleri rahmetine alan Allah adıyla, Allah adına başlıyoruz bu sureye. يَا اَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذ۪ي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَسَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذ۪ي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. Evet, Rabbimiz okuduğumuz Nisa suremizin birinci ayet-i kerimesinde buyurur ki, ey insanlar, sizi tek bir kişiden yaratan, ondan da eşini var eden ve her ikisinden de pek çok kadın ve erkekler meydana getiren Rabbinize karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun. Adını kullanarak birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'a karşı sorumluluk bilinci duyun. Ve akrabalık bağlarını gözetin. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde daima gözetleyicidir. Evet, bu birinci ayeti kerime içerisinde Rabbimiz bize pek çok şeyler bildirdi, anlattı, duyurdu. Bilmediğimiz şeyleri öğrenmiş olduk. Ey insanlar, ya eyyühennâs, ittekû rabbekümüllezî halakaküm min nefsin vâhide. Yaratan Rabbinizin size hayat veren, sizi belli bir kimseden meydana getiren Rabbinizin gönderdiği kitapla, peygamberle yolunuzu bulun. Evet. Ona karşı sorumluluk bilincinizi tam yapın. Ey insanlar, sizi tek bir kişiden yarattım. Adem'den yarattım. Ondan da hanımını yarattım. Evet, Adem'den de hanımı yaratılmış. Havva anamız yaratılmış. Öyleyse tek bir kişiden yaratıldığımızı, ondan da hanımının yani zevcesinin, eşinin yaratıldığını, وَبَسَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَس۪يرًا وَنِسَاءً ve ondan sonra da pek çok kişiler o iki kişiden oluşmuş, meydana gelmiş. Allah, Adem ve Havva'dan binlerce, milyonlarca, milyarlarca insanı meydana getirmiştir. İşte bunu bildiriyor bize Rabbimiz. Yani siz maymundan meydana gelmediniz. Siz deniz ürünleri olan kurbağadan, onun değişimiyle değişik bir hale gelmesinden sonra maymun olmasından sonra insana doğru bir tekamül yoktu. Siz Adem'den geliyorsunuz. Anneniz Havva'yı da Adem'den meydana getirdim ben. Hepiniz oradan geliyorsunuz. Yani Rabbimiz bu sure içerisinde bize evrim teorisi denilen şeyi sıfırlamış oluyor. Darwin'in ortaya çıkardığı ve yeryüzünde insanları meşgul eden, hatta okullardaki kitaplarda bile anlatılan şeylerin hepsini yıkmış oluyor. Sizi biz tek bir kişiden meydana getirdik. Hazreti Adem'den. Onun da hanımını, eşini kendisinden meydana getirdik. Sonra da erkek ve kadın olarak pek çok kimseler onların soyundan ve neslinden geldiler. Tüm dünya Adem ve Havva'dan meydana gelmiştir. Ataları onlardır. Evet. Öyle bir Allah'a karşı siz sorumluluğunuzun bilincinde olun. Yani yolunuzu kitapla bulmak suretiyle. Allah'ın gönderdiği peygamberle, kitapla hayatınızı tanzim etmek suretiyle yolunuzu onunla bulun. Evet. Siz yolunuzu onunla bulun. Allah'a karşı da sorumluluk bilinci duymak suretiyle akrabalık bağlarını gözetin. O bizim akraba ama bizim düğünümüzde şöyle yaptı, biz ona gidip gelmeyiz. O bizim akraba ama filan miras konusunda şöyle yaptı, biz onun evine gitmeyiz, gelmeyiz. Allah da diyor ki, akrabalık bağlarını gözetin. Evet, Müslüman ve mümin kendi aralarında daima bağları koparmazlar. Müminler ve Müslümanlar daima birbirleriyle birlikte hareket ederler, bağları koparmazlar. İşte Allah bu emri de veriyor Müslümanlara. Müslüman, Müslüman kardeşinden haberi olandır. Müslüman akrabasıyla ilgiyi kesmeyendir. Ama bugün akrabayla ilgi yok. Hatta komşuyla bile ilgi kopmuş durumda. Pek çok kişileri duyuyoruz. Aynı sitede, aynı apartman dairesinde oturuyor. Bir üst katındaki oturan kimse ölüyor. Aradan 3 ay geçiyor. Bir başka yerde konuşuyorlar ikisi. Hacı amcadan ne haber? Birkaç gündür gördüğüm yok diyor o. Bir diğeri de diyor ki, hangi hacı amcayı soruyorsun? Babanı sorarım canım. İşte üst katta oturursunuz ya, babam öleli 3 ay oldu diyor. Babası öleli 3 ay olmuş, üst kattaki komşunun haberi yok. Taziyeye gitmemiş, cenazede bulunmamış. 3 ay sonra da biraz hastaydı, hacı amcayı birkaç gündür görmem, ne oldu diye soruyor. Bu nedir? Bağların kopması demektir. Kopmuş. Yani 10 santimlik beton var arada, başka bir şey yok. Ama irtibat kopuk. Birbiriyle 3 aydır görüşmüyor. Cenazesinden dahi haberi yok insanların. Önceden insanlar bu ayet-i kerimeleri ve bu ayet-i kerimeye benzer hadis-i şerifleri yaşarlardı hayatlarında. Evleri birbirlerine birer kilometre uzakta olmasına rağmen camide buluşurlar, birbirlerinin derdiyle dertlenirler, alakayı kesmezler, koparmazlardı. Cemaate gelmediği zaman ya öldü derler veya hastadır derler veya Konya dışına gitmiştir. Camide cemaati takip etme imkanımız yok. Koskoca kubbeli kubbeli camiler yapılıyor, içerisinde cemaat yok. Sadece 2 kişi namaz kılıyor. 1000 kişilik, 2000 kişilik camiler yapılıyor, sabah namazına imam kendisi namazı kılıp gidiyor. O hale geldi. Yani irtibat koptu. Allahu Zülcelal da bu ayet-i kerimde diyor ki, evet, وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذ۪ي تَسَأَلُونَ بِه۪ وَالْاَرْحَامِ Akrabalık bağlarını, Müslümanlık bağlarını gözetin. Komşuluk bağlarını gözetin. Birbirinizle görüşün, konuşun, tanışın, bilişin. İlgi ve alakanızı kesmeyin. Çünkü Allah sizin üzerinizde devamlı gözetleyicidir. اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَق۪يبًا Biz de irtibatı kesmeyeceğiz, koparmayacağız. Bugün teknolojik imkanlar çok. Önceden araba yoktu, at yoktu, imkan yoktu. İnsanlar Meram'dan Kum Köprü'ye yaya olarak gider gelirlerdi, ziyaret ederlerdi. Şimdi araba var, dolmuş var, otobüs var, telefon var, cep telefonu var, her türlü imkan var. Hal hatır sormak, irtibatı koparmamak, bugünkü teknolojiden istifade etmek suretiyle daha da kolay yapılabilir. Evet, Allah devamlı gözetleyicidir. Siz de komşuluk, akrabalık bağlarını koparmayın. Müslümanların birbiriyle irtibatları kopuk olmasın buyuruyor Rabbi Zülcelal'imiz. İrtibatı koparmayacağız. Ne Müslümanlarla, ne komşularla, ne de akrabalarımızla. İkinci ayet, Nisa suresi 2. وَاَتُوا الْيَتَامَا اَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَب۪يسَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا اَمْوَالَهُمْ اِلَى اَمْوَالِكُمْ اِنَّهُ كَانَ هُوبًا كَب۪يرًا Evet, yetimlere mallarını teslim edin ve verin. Kendi değersiz mallarınızı onlara ait güzel mallarla değiştirmeyin. Onların mallarını kendi mallarınız ile birleştirerek yemeyin. Doğrusu bu çok büyük bir suç ve günahtır. Evet, kimilerine bakıyoruz, ben yetimle ilgileniyorum diyor. Çocuk yetim kalmış, annesi babası yok. Akrabalarından biri onu idare ediyor, bakımını üstlenmiş. Çocuğun anne ve babasından kalan bir halı seccade. Bu halı seccadeyi çocuğun elinden alıyor. Kuzum diyor, bu 1000 metrekare ya gelir ya gelmez. Ben bunun yerine sana 6 metrekare koskocaman bir halı alacağım. Tamam mı? Tamam. 5 yaşında, 8 yaşında, 12 yaşında çocuk bilmiyor o halının 6 metre olduğunu biliyor. Öbür halının da 1 metre gelmediğini biliyor ama o halı seçeceği de antikadır. 1 milyar, 2 milyar değerindedir. Aldığı halı da 50 milyondur. Makine halısını alıp ona veriyor. Pek çok şekillerde bu şekilde değiştirmeler yapıyorlar. Çocuğun aklı nasıl olsa ermez. Evindeki antika eşyayı kalitesiz naylon malzemeyle değiştir veriyor. Veya onun gayrimenkulünü satarak bir başka yerden daha değersiz bir şey alıveriyor ona. İşte bu ayet-i kerime yetimlere mallarını verin diyor. Annesinden babasından kalan mal neyse onu verin. Aklı başına erince o kendisi ne yaparsa yapsın. Sen onu değiştirmeye kalkma. Kendi değersiz mallarınızı onlara ait güzel mallarla değiştirmeyin. Pek çok kimse yetime bakıyorum, yetimle ilgileniyorum diye onun değerli malını alıp ona değersiz, daha büyük, daha hacmi büyük olan bir şeyler vermek suretiyle onu aldatmaya çalışıyor. Rabbimiz de işte bu ayet-i kerimede yetimlerin mallarını yemeyin, kendi değersiz mallarınızı onlara verip güzel mallarıyla onları değiştirmeyin. Onların mallarını kendi mallarınızla birleştirerek yemeyin. Doğrusu bu büyük bir suçtur buyuruyor. Böylece bize bunu da bildirmiş oluyor Rabbimiz. Böyle bir büyük suçu da işlemeyin. Ben diyor 1 metrelik seccade aldım, 6 metre verdim. İyilik yaptım ona. Niye ona iyilik yaptın? Yapmasaydım duraydı onun malı yerinde. İyilik yaptım diyorsun ama metresiyle ölçülmez bu. Bunun değeri başkadır. İnsanlar katında bunun değeri onun 100 katıdır belki ama sen çocuğu bu şekilde aldatmış oldun. İşte Rabbimiz yetimlerin mallarıyla de ilgilenen kimselerin böyle aldatmacalara tevessül etmemelerini bize bildiriyor. Nisa suremizin 2. ayeti kerimesinde. Evet. 3. ayet-i kerime. Ve in khiftum alla tuqsitu fil yetama fankihu ma taba lekum minen nisa'i masna ve sulasa ve ruba'. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. Evet, yetimlerle evlenme konusunda da böyle aksak taraflar olabilir. Yani niyetler bozuk olabilir. Yetimin malına sahip olmak için onunla evlenebilir kişi. Rabbimiz Nisa suremizin 3. ayeti kerimesinde de bu gerçeklere parmak basarak buyuruyor ki, eğer yetimlerle evlendiğinizde onlara karşı adil davranamamaktan korkuyorsanız, o zaman size helal olan ve hoşunuza giden diğer kadınlardan ikisiyle, üçüyle ve dördüyle evlenebilirsiniz. Yani hanımın sayısını ikiye, üçe, dörde çıkarabilirsiniz. Yetimin malına konmak, yetimin malını elde etmek için kötü niyetle yetimi almanız yerine bir başkası hoşunuza gidenlerden iki, üç, dörde kadar evlenebilirsiniz. Bu serbesttir. Ama serbestliğin de bir sınırı ve hududu vardır. O kadınlar arasında adalet yapamayacağınızdan da korkarsanız, pek çok kimse adaletli davranamıyor. Birinin cazibesine, birinin cilvesine, birinin değişik bir hususuna aldanarak bir tarafı ihmal ediyor, bir tarafa ağırlığını veriveriyor. Yani adil davranamıyor. Sevgide adil olunmaz ama her konuda adil olunması gerekir. Onu da beceremiyor bugün insanlar. Beceremediği için de Rabbimiz onu da koymuş buraya. O kaideyi de koymuş. O kadınlar arasında adaleti yapamayacağınızdan korkarsanız o zaman size sadece bir tane veya elinizin altındaki cariyelerle yetinmeniz gerekir. Yani 4 tane, 2 tane, 3 tane evleneceğim diye birini veya birkaçını mağdur durumda bırakmak hoş değil. Adil davranabileceğini aklın kesiyorsa bu işe teşebbüs et. Değilse bir tarafı askıda bırakacak gibi yaparsam adaletsizlik yapacağından, zulüm işleyeceğinden, bu haksızlığa sebebiyet vereceğinden bu hoş olmaz. Sen bir kadınla devam et diyor Rabbimiz. Sadece bir tanesi sana yeter veya elin altındaki cariyeler varsa, savaşta elde ettiğim, ganimet olarak ele geçirdiğin cariyeler varsa onlar sana kafidir. Bu doğru yoldan sapmamalı için daha doğru bir, daha uygun bir yoldur buyuruyor Rabbimiz. 4. ayet Nisa suresi 4. Ve atun nisae sadukatihinne nihle fe in tibne leküm an şeyin minhu nefsen fekuluhu heniyen meri'a. kadınlara mehirlerini gönül hoşluğu ile bir hak olarak verin. Pek çok kimse mehir olarak karısına bir şeyler veriyor. Aradan biraz zaman geçince daraldık diyor. Kolunda boş duracağına bunu değerlendirelim. Dükkanımıza sermaye yapalım. Sermaye yapıyor, aradan 30 sene geçiyor, hiç kadının borcunu ödemiyor. Başkalarının borcunu günü gelince ödüyor senetleri, çekleri, ama hanımın borcu 30 sene geçmiş hala ödenmiyor. Ondan sonra da değişik bir şekilde borcunu ödemiş olmak için numara çekiyor. Efendi, diyor ki ben 35 sene evvel şu kadar bin liraya hanımımın ziynet eşyasını almıştım. Bugün de aynı parayla bir keçi aldım, ona kurban ettim. Borcum tamam mı diye soruyor. Bugün o hanımın bozdurduğum bilezikleri ve beş birlikleri kaça alınır? Orayı karıştırma sen diyor. Ben o gün diyor bu kadar paraya almıştım ona. Onları almıştım dükkanıma sermaye yapmak üzere. Bu kurbanda da ona bir kurban kestim. Aynı paraya denk geldi. Borcum ödendi mi? Ödendiyse bana ne soruyorsun peki? Gideceksin. Bir sarrafa soracaksın. Beş tane beşi birlik şu kadar gram altın kaç paradır? O da sana onu söyleyecek. Üzerinden keçi parasını düşeceksin. Geri tarafı hanımın hakkıdır. Hanıma vereceksin. Olur mu böyle diyor. Olmaz böyle şey. Evet deyiversen tamam, o kadar parayı verdik, hanımın borcundan kurtuldu. Yani insanlar başkalarına olan borçlarını ödüyorlar ama hanımlarından ödünç aldıkları ziynet eşyalarını ona ödemekte cimri davranıyorlar, pinti davranıyorlar. O da aynen borçtur, o da ödenecektir. Belki sıralaması geriye alınabilir ama 35 senede geriye alınamaz. İşte kadınlara söylediğiniz, konuştuğunuz, vaat ettiğiniz mehri gönül hoşluğuyla bir hak olarak onlara verin buyuruyor Rabbi Zülcelal'imiz. Mutlaka onların hakkıdır, o verilecektir. Pazarlığımız 35 sene değildir. Kısa bir süredir ama bu kısa süre, hadi bir sene oldu, iki oldu, üç oldu, beş oldu, on oldu, yirmi oldu, otuz oldu. Ama buna rağmen kadın aldatılıyor. Aldatılmasın, mehir konusunda gönül hoşluğuyla onların hakkını verin buyuruyor Rabbimiz Nisa suremizin 4. ayetinde. Eğer kendi istekleriyle o mehrin bir kısmını size bırakırlarsa ondan gönül hoşluğuyla istifade edebilirsiniz. Bakıyor ki kadın herifin durumuna, yıllardır çalışıyor, çabalıyor, karnımızı zor doyuruyor. Ben bundan istemeyim bunu, bu borçtan ben vazgeçtim diyeyim veya bir yüzük bir küpe takarsam bitecek bu iş diyeyim de bu iş bitsin. Dolayısıyla bu borçlanmadan da bu kurtulmuş olsun, benim yanımda da mahcup olmasın derse. Kadıncağız böyle bir hibede bulunursa o zaman rahatça yiyebilir erkek o parayı. Ama kadının niyeti yoksa zorla yarım kiloya yakın, 300 grama yakın altının yerine bir geçi almak suretiyle kadını aldatmaya da kalkmasın hiçbir kimse buyuruyor Rabbimiz bu ayeti kerimede. Ama kadın gönül hoşluğuyla verirse, durumu bilir de benim kolumda takılıp da herif bu zorluğu çekecek, olmaz böyle şey deyip de kadın cömertlik yaparak onu bağışlarsa erkek de ondan rahatça yiyebilir ve borcundan kurtulabilir. Evet. 5. ayeti kerime. وَلَا تُؤْتُ السُّفَهَاءَ اَمْوَالَكُمْ لَتِي جِعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيَامًا وَرْزُقُوهُمْ ف۪يهَا وَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا. Evet. Allah'ın sizler için hayatınızın direği kıldığı mallarınızı. Evet. Hayatın direğidir mal. Mal olmasa, para olmasa imkan olmuyor. İşte onunla insanlar ayakta durabiliyor. Dolayısıyla insanların ayakta durabileceği malı, mülkü, serveti akli olgunluğa ermemiş kimselere vermeyin. Parayı kazanan harcamalı. Başkasına verirsen kendi kazanmadığı için çarçur eder ve işe yaramaz yerlere harcayıverir. Öyleyse Rabbimiz bu ayeti kerimeyle akli dengesi yerinde olmayan veya akli olgunluğa ermemiş kimseler, kim olursa olsun, kadın da olabilir, erkek de olabilir, parayı onlara vermeyin, onlara teslim etmeyin. Parayı onlara vermeyeceksin ama cebinde de durdurmayacaksın. Onların verzukuhum rızıklarını, ihtiyaçlarını da karşılayacaksın. O parayla, o imkan ile hayatımızın direği kıldığı mallarımızla onların rızıklarını ve geçimlerini karşılayın. Pek çok kimse maaşı alır almaz hanımına veriyor. Hanımı da 10 gün içinde, 5 gün içinde bitiriyor. Ondan sonra 25 gün aç. Sıkıntı da ne oldu? Bilemedik, şunu alıverdik, şunu alıverdik diyor. Sıkıntıya giriyorlar. Para kazanmayı bilmeyen harcamayı bilir mi? Bilmez. Öyleyse parayı kim kazandıysa onun harcaması gerekir. Evin reisi durumunda olan bu işi yapacaktır. Akli olgunluğa erişmeyen kimselere mallarınızı, paralarınızı teslim etmeyin. Dengesiz harcama yapmak suretiyle kendilerini de sizi de sıkıntıya sokabilirler. Evet, onların geçimlerini karşılayın. Giyimlerini, kuşamlarını, elbiselerini, ayakkabılarını, ihtiyaçlarını o parayla siz karşılayın. Ve onlara da güzel söz söyleyin. Ve kulu lehum kavlen marufa. Yani aile içerisinde erkeğe ait olan harcama yetkisi, kazanma yetkisi de erkeğe ait, harcama yetkisi de. Dolayısıyla o kazanmış, o harcayacak. Aile içerisindeki karısına ve çoluk çocuğuna ihtiyaçlarını karşılayacak, ihtiyaçlarını yerine getirecek, rızık olarak, giyecek olarak, yiyecek olarak ne varsa hepsini karşılayacak. Ve kulu lehum kavlen marufa. Ve onlara da gönül hoşluğu ile güzel söz söyleyecek, tatlı söz söyleyecek. Evet. 6. ayeti kerime. Nisa suresi 6. ayeti kerime. وَبْتَلُوا الْيَتَامَا حَتَّى اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَاِذَا آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا اِلَيْهِمْ اَنْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا اِسْرَافًا وَبِدَارًا اَنْ يَكْبُرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَاِذَا دَفَعْتُمْ اِلَيْهِمْ اَنْوَالَهُمْ Evet, feşhidu aleyhim ve kefa billahi hasiba. Yetimlerin hukukundan bahsediliyor yine bu ayeti kerime de. Buyuruyor ki Rabbimiz, sorumluluğunuz altındaki yetimleri evlenebilecekleri yaşa gelinceye kadar deneyin, imtihan edin, kontrol edin. Yetimleri kontrol edeceğiz. Aklı dengesi yerinde mi? Harcamayı becerebilecek mi? Harcama içinde acaba yanlışlık mı yapacak yoksa isabetli kararlar verebilecek mi diye deneyeceğiz. Evet, Rabbimiz deneyin onları diyor. Onları olgunluk yaşına gelinceye kadar, evlenme yaşına gelinceye kadar, nikahlanma yaşına gelinceye kadar onları deneyin. Aklen onların olgunlaştıklarını gördüğünüzde mallarını onlara iade edin. Bakıyorsun ki malını har vurup harman savurmayacak. Dengeli biçimde kullanacaksa tamam değil, mallarını kendilerine teslim edin. Evet, sakın onlar büyümeden önce aceleyle israf ederek harcayıp mallarını tüketmeyin. Çocuk yarın aklı başına gelirse bu malları bizim elimizden alır diyerek o malları onların elinden daha küçükken, daha çocukken almaya da kalkışmayın. Evet, bazıları öyle yapıyor. Çocuk yarın aklı erirse bize bu malları vermez, kokulatmaz demek suretiyle çocuğun aklı ermezken rüşt çağına gelmeden o çocuk onları harcamaya başlamadan onun velisi durumunda olan kimse o malları bitiriveriyor. Evet. Zengin olan yetimin malını yemeye tenezzül etmesin. Eğer yetime bakan kimse zengin biri ise, mal varlığı yerinde olan biri ise o onun malını yemeye çalışmasın. Kendi malından yesin, onunkini hiç karıştırmasın kendisine. Ama o yetime bakan kimse zaten kendisi de muhtaç durumda biri ise, fazla geliri olan biri değil de fakir biri ise o da bu yetimin malından iffetli davranmak suretiyle, fazla yememek suretiyle, bütün ailesini ve akrabasını o yetimin malından geçindirmemek şartıyla yetimin malından uygun bir şekilde istifade etsin. وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ Meşru ölçüler içerisinde, Allah'ın ölçülerine göre uygun biçimde onun malından yesin ve istifade etsin. Mallarını kendilerine teslim ettiğiniz zaman da فَاِذَا دَفَعْتُمْ اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ Çocuk akıl bali oldu. Gelin olacak, evlenecek yaşa geldi. Yani kendi malını kendisi uygun biçimde tasarruf edebilecek, harcayabilecek duruma gelince o malları da kendisine teslim ederken mutlaka şahitler bulundurun. Mutlaka şahit bulundurun. Şahitler huzurunda mallarını kendisine teslim edin. O mallarını kendisi teslim alsın şahitler huzurunda. Ama iyi bilin ki yalancı şahit tutmayın. Ama iyi bilin ki kendinizi veya yetimi aldatmaya da kalkmayın. وَكَفَى بِاللّٰهِ حَس۪يبًا Allah da sizin üzerinizde hesap sorucu olarak daima bulunmaktadır. وَكَفَى بِاللّٰهِ حَس۪يبًا Allah da hesap görücü olarak sizin üzerinizde bulunmaktadır. Allah da hesap sorucu olarak sizin üzerinizde size kafidir. Onu da iyi bilin. Allah daima görmektedir, bilmektedir. Ve hesap görücü olarak sizin yaptığınız, ettiğiniz her şeyi kontrol altında tutmaktadır. Siz de kontrolünüz altında bulundurmak suretiyle yetimin malını rüşt çağına erince, akıl bali olunca malını, mülkünü kendi kullanabileceği, kendi uygun bir biçimde dağıtabileceği ana gelinceye kadar bulundurun, muhafaza edin. Ama şahitler huzurunda kendisine de aklı yeteneği yerine geldiğinde ona da malını, mülkünü teslim edin buyuruyor Rabbimiz. Okuduğumuz Nisa suremizin 6. ayeti kerimesinde. İnşallah bir sonraki dersimizde Nisa suresi 7. ayet-i kerimeden itibaren mevzumuza devam ederiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.